أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق اللہ العلی العظیم. دا آیات کریمہ دا سورت النساء آخرنی آیات یو سلو شکو جایم آیات کری سورت نور ختم شو. دا درابط دا ما قبل سر دا دی چھ دا دا سورت بسر کی چھ مازی دا سیو سو آیات ویل سو لس آیات چھ ویل سو قلت فا اغزائی کی پای ولا سم آیات او دولا سم آیات کی یعنی خلاصت اس پایی جی در سورت نساء فسر کی چی دیچی لاس آیات تا تیرسیو جی پای ولا سم او دولا سم کی قلت دا میراس یو سم مسئلی تیرسیو اگر رابا کارتم سیس پایی چی دا زلمون که دل پا دا غدر شوز و حقوق بلیر خوڑا که دا میراس بم ایکم تا نور کول کی دی شوز تا خو بیخی با نور کول کی دی نو دا حکمون قلت تا تیرسیو بیا نور حکمونه را روان و را روان و د سرت ما بینسته چرالو په دو جرشم و درو جرشم آیات کې بیا الله تعالی د دغه میراث یو څه مسلې هلته بیان کړ. اوس چې اخرنۍ آیات یې بیا د میراث مسلې هله راغله درې ځایه د سرت سر یې په ونیوی ما بینز یې په ونیوی پای په ونیوی د دې نو د حکمت څه شی دی؟ حکمت یې دا دی چې الله عز و جل د خپلو مخاطبینو چې د الله خطاب ورته کوي د مؤمنانو و دې مسلې ته توجه را جلبوي چې دا د یریدو خبره نه ده چې دغسې در مغزو تیرې کړي چې ملا صاحب پیغمبر یو خبره وکړه ملا صاحب خو نو شل رقمه خبرې کړي. الله وایي دا دغسې مهمه خبره ده، ګوره د سرت په سر کې مې هم درته وویل، په دا مابینځ کې مې هم درته وویل چې سرت ختمیږي په پای کې مې بیا یاداشت درلره درکړي چې دا خبرو ته توجه وکړي. نو خود په چا کې څه مسلې، په چا کې بل، په چا کې بل سره مختلفې دي مسلې. دلته چې نن کومه مسله به یعنی چې د کلاله په باره کې، په عربي کې کلاله اصلي د کلال څخه دي. کلل و دا ستړیا او کمزوري ته ویل کېږي چې د انسان شی د لاس نه کې کمزوري. دلته په دا قرابتو کې ځینې قرابتونه دغه رقم چې ضعیف په دې کمزوري دي، د دغه کم چا سره چې دې قرابت کې دا قرابت یې ښه نه ورسره مشتي. یو خو تیز قرابتونه دي لکه د پلار او د زوی ترمنځ چې دي، بل بیا کمزوري دي. نو کلل اصلا ستړیا او کمزوري ته ویل کېدل، و دغس چاته چې دی دغس قوي قریبان نه لري ګواکې دی خورکۍ هم ستړی دي، پر کومه خوا ځان ته کېږي، نه پلار شته نه چې شته نه زوی شته. نو کوم قریب ته کلاله ویل کېږي؟ هغه چاته چې دی مړ شي د ده څخه نه اولاده پاته ده، چې یا یې زوی دی یا یې لمسی دی یا یې کړوسی دی یا کوسی دی، نه د ده څخه پلار نیکه ور نیکه تر نیکه دا هم نه لري. معنا نه اصول شته چې دی ځینې پیدا دی، نه فروع شته چې د ده څه پیدا دی. دی نو بغلو ته قریبان لري، ورور یې پاته دی د مثال په تور، یا یې خور پاته ده پر یو بغل و بل بغل. دا د ورور قرابت د ورور سره ډېر کمزوري قرابت دی. یو چا یو چا بل په قریبانو کې میره په دا نور په دا نورو قریبانو کې چې دی چې دا نارینه دی په دغو کې ورور هېچا یې لا نه دی چې دا ستا ساخه تلې نه وي د بیا په ورینداره کې وارده واره سره چې څنګه به سي مسله به څنګه سي. دا دغسې شی دی. نو په دغه باندې دا د ورور یا د خور قرابت دغه مړي ته علام کلاله وویل، هغه سړي ته هم کلاله ویل کېږي چې دا د مړي څه پاته دی، ولې هغه هم د مړي سره په قوي قرابت ځان نه شي مشلولی کېدای سي په خبره پوهېږي. نو دا یا ربط د ما قبل سره سو چې فقط هغه لا پاک هغه خبره د میراث درته مهمه کې په سر کې په مابین کې په دا پای کې ذکر کړه چې دغه د یریدو خبرې نه دي، د میراث مسله مهمه ونسي. د اسلام اقتصاد، د اسلام په نظام کې دا دغه غټ رکن دی. نو او اغم د کلاله مساله اوس بیانې کلاله مې درته وښاوه چې کلاله هغه مړي ته وایي چې پر بغلو یې قریب پاته دي، یا ورور یا خور. دی خپله نه زوی لري چې ځینې پاته سوي دي، نه پلار اصول لري چې ځینې پاته سوي دي. خپله پاته شوني ته هم کلاله بیا اطلاق پر کول کېږي، ورته ویل کېږي. خو دلته دا مړی مراد دی چې دی مړ سوی دي، ورور یا خور یا پاته سوي دي. او د دې اصلي شان نزول سبب دا دی، حضرت جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنه اغه مریض و، نو رسول علیه الصلاۃ والسلام عیادت بیمار کرسی ته ور روانه لی چې پښتنه پر وکړو. نبی علیه السلام چې پښتنه پر وکړه، بار د نبی علیه السلام ته خپل دا حال وړاندې کی، بر یا رسول الله زو خو کلاله یم، کلاله خدا غری چې نیمه پلرګنې است معنا پلارو نیکو ورنیکه نیمه اولاد است زی ول مسیو ده دا زما میراث به څنګه سي. د پښتنه وکړه دغه آیات کریمه نازل شو چې دا اوستي چې حکم دغه رقم دی د کلاله په باره کې. فزين روايات كرجل باب النقل اغويت يا حزت عمر رضي الله عنه بشتنا وكر بدوخ كدايس ديرو صحابه وبكري خدا يا كرجل خدا گرد امه مسلمه تر قیامت جواب دي چ نور خلق بشتنا کی می دغه جواب کی وسم لا صاحب سکی ملا صاحب هم دغه آیات ورته وایو. نو وس به ترجمه تراسو يستفتونك يستفتون دي طلب د فتوا کی کستا څخه تا دغه خطاب نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته دی. یستفتون دی پشتنه کی فتوا غواړي، څوک را روان دی فتوا غواړي، فتوا غواړي. یستفتون ګوره جمع وای، نو حضرت جابر به امي، حضرت عمر به امي، بل به امي. دی پشتنه کی کستا څخه ای محمد په بارک د کلاله دا نو ما ور سره کښه شو په بارک د کلاله. کتا نو قران خو نه دی ویلی، موږ وای قران کریم خو چې دی ګرد مر د قوانینو هغه دی په اخبار کې سرخی بولی، هغه غټ غټ خبرې کی تفصیل خو نه به احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم کی چې څونه مختصریش د غونه قدر مختصر مختصر عنوانات وای. البته په جواب کې کلاله ذکر کړی دی، د جواب څخه مال میر چې نو سوال هم د کلاله په باره کې دی. دی سوال کې استا څخه په باره کې د کلاله قل تو ورته وای ای محمد، ورته الله الله پاک یوبکی پتوا در کی کوم تیسی تک فل کلاله ته په باره کې د کلاله. نو که هغه پښتنه په باره کې د کلاله نه وای، نو الله ویلی وای چې پتوا په باره کې د کلاله در کې دغه دی کلاله ذکر سو. کلاله معنا د هغه مړي چې د پاته شونی ورسه چې دی هغه نه اولاد ده، او نه دار کم د چې د اصلي پلار دی مثلا یا نیکه دی یا بل دی یا بل دی. قل تور تو چې الله الله یفتی فتوا در کی حکم در کی کوم تست فل کلاله ته په باره کې د دغه سیمړي چې د قرابت د فات قریبانو سره دغه شی ضعیف دی، معنی قوي قرابت نه دی. هغه بنو څنګه یغه ده ان مرؤن ان کچیر په دې شرط امرؤن یو سړی هلک هلاک سو مرسو لیس نو له دلر ولد اولاد نست اولاد ذکر کی معنی نه لور پاته د نیوزی پاته دی ولد و دواړو ته ویل کیږي. ام چات ام نارینه چې زوی ام ولد دی چې لوري ام او اولاد دی. نو خو یو د ابن توری دی، ابن خو نو خاص و زوی ته ویل کیږي. یو بنت دی، بنت خو نو بیا خاص و لور ته ویل کیږي. یو ولد دی، هغه دواړه په بغل کې نس کزوی دی کلوت. نو الله ولی سنو له دلر ولد اولاد نو نه نر پاته دی نه نشات دا غسر پر قیاس کې چې معنا څوک یې امنو خوځه کلاله نه پر شوه چې نه اصول یې امن است. هغه بدلته بیا تفسیر سره یې چې نو معنا پلرګنه یې هم نه و پلارو نه کو بل به دې په پاته سو. نو قربان یې څوک دی ولهو هو دلر اخت خور خور پاته ده. دغه خور بیا د احادیث درو یې څخه دلته تعینیږي چې دا یا اعیانی خور یادی یا علاتی یادی اخیافین یادی. اعیانی خور هغه د چې په پلارو په مور په دواړو د مړي سره شریک ده، نو دا چې موږ یې سکنی خور پور. او علاتی به هغه د چې هغه به د مړي سره یوازې په پلار کې شراکت لري، مور یې جلای. اخیافی هغه د چې یوازې په مور کې ورسره شریکي، په پلار کې نه ورګډه. دلته هغه دریم قسم خور نه دمراد چې اخیافی یا ورته ویل کیږي. د هغې حق سودستي تر هغه نشي بالا وړی، هغه پخوا تیر سوی دی. نو چې پخوا تیر سوی دی په هغه نور آیاتو کې دلته دغه اخت مراد ده چې هغه یا چشه ده یا چشه، یا اعیانی ده په مور و پلار په دواړو د مړي سره شریکه ده، یا علاتی ده یوازې په پلار ور شریکه ده، په مور نه دغه سپوله پاته سوله. هغه بله به نه پراګډوي، مال د هغې حکم تیر سوی دی. ولهو دلر اخت خور و دغه سکنه چې مور پلار ورګاډي یا یوازې په پلار ورګاډي، نو به برخه څونه. فلها د دې د پار نصف و نیمه ما د هغه مال دی تر کچ دغه کلاله سړي پرې شي. نیمه مال دی وخت یې نور نیمه خونه بارا صفکه هغه نیمه چې دی بیا نو کته کیږي کده مړي عصبه پاته و عصبانو لك اکا دی د اکا زوی دی د اکا د زوی زوی دغه عصبات بیا بل کیږي. عصب خو اصلي پلوته ویل کیږي، اصلي په پلوخه نه هغه ور شریک دی، نه دی چې هغه بر پمړو کوم سره ولاړې په دوستی او شادی کوم سره ولاړې دا عصبه نیمه مال او عصبات ورکول کیږي هغه په عصوبت وړي دا میراث تقسیمیږي څوک څوک برخه وړي برای دا د فرض برخه ده فرض دا معنی چې دا الله ټاکلی ده په قرآن بل بیا دی وای دا مال په تشلو برای دا په عصوبت وړي نو هلته چې د میراث مسلې جوړیږي هغه ملا چې هلته لیکي چې دا یو برخه وړي کې برای فرزند انا چې دا د قران د لارې څخه دی اول چې برخه لیکلی وای عصوبتن عصبه ګردو مر روغ دی روغ دې سپېږې نه بجلې به مکړي خامخا په وطن کې نو بره باغ جوړې جوړې بجلې هغه شوکلال ته به ولاړې ده یو تاک چې هغه به دروته بره تل ټوګه کښې ده دا ګردو چې به بازي سره و بازل و بازل و بازل اخر په پای کې به یو راوتی بره به دیره ولاړ شو رضا وسلی وار د روغ په باره کې نو دې مرتل کړي ولې یوې نه خوري سپېږې نه خوري وی معنا دغه د چې برای دی بایلی ګرد ساده لاس وته یا سپین دا د خواري پر نور چیرې سي پیا پلاچ دی هغه د بل هغه ارغون دی وربول برای ګرد بيجي دی د سټول دی وګټ نو عصبه لکه ډوغ دار دی دی ورته ناستي میراث تقسیمیج اول د زیبر پروز په منځ کې تقسیمیر چې قران یې بر ټاکلی او غوچ خپل بر خو واخ چې پرا چې واخ سي بران ما بقیه کله ژو کړي را هغه د دی مګر گاګه دی دونه برخه یو چې دی چا زیبر پد ګر سره نو یي چې نه ټول مال بر د دی سی وایخ دی نو دلته چې دی د نیمې خدا چاته ورکی دا خور نو خور خود از یول فروز څخه سواله اب نور څه کیږي هغه نو کده د په قربان کې عصبه پات او عصبه مطلب د اکا زوی پات دي څونه لري دي خور افات ګر د انیمه بار بار ده تکیش چې عصبه نو نو څه پکې عصبه چې نه بار ده باقی منده مال برته پر دغه زویر فروز باندې ور رجیږي برته چې په خوای څنګه سي هامي وبرخي وي وس بیا پر ور رجیږي نو په دغه خصوصي مسله کې وس دغه ما قواعد ته ویل چې عصبه تر زویر فروز ګرد مر ورستي په قرابت کې هغه دي دونه غشتل د ماش په مرګ ټپ کې دی ولاړ دي مګر کله میراث زیرا لید په ورسته کې ناس دي زوی فروز تعالی او تعالی بر فور لري ورکړي نو دا خور خوس زوی پرزیس ولا الله د جه برخه وټه کل چې نس په ماترک هغه د جه دي ماترک معنی د ترکې نه مي جه واخستي ابل نه مي مال هغه عصبه ته دي قانون الته د میراث بیان سوی دي کچیر عصبه نو برته پر دیغه خور راجیږي جته ورکول کیږي نو کدای څه خبره پیاږي دس خلق امسته چې هغه نه زویل فروز قریبان لري چې مرسی نه عصبه لري یو څوک یې نسته یک یو سړی دی ښه جای ده د مالو دولت ترې مرسی دا بیا بیت المال ته دا برد حکومت دی بیا خلق نشي سره ویشله په سارا او کنو دایي برد هغه څوک شپې داسي بارونه بیا دی لکه سره غوټه کې برد دروغ دا و دا ایره کې دا عصبه دی صاحب بارونه ارزاو کې دی غوړی چې دا جای ده دونه کښ سمش په وطن کې داسي پیښ اسول نو یو سړی دا غډیر جای ده دونه دکانونه پیښ نو بیا بل سړی پردای سړی دی بارا داوا په وکړ بارل زده د ورورې هغه په خو تذکری مرا واخی استاپلر دی لاری هغه جلادی د نه د د اریزانو شروع وسو د شهیدان نو بارا پر قوم را سم سو سار و بارل نن زما سره شهیدان خوش دي شهید ته سو فر سره دی د خپل اجزانو کې مخ را وړ ایو دو ریزان وکښ خو د نه حق شهید خو چې د خو پیغمبر علی صلوات و سلام په اکبر کبایر کې داخله ده نو څوک دي بارون دی خو بعد په سرمه کې نه کې غونې هم و مران دا هغه انسنس غلوی دا عزیز پر سر چې قرآن توت چې په خدای دې شو یا وکړم ولې دا قرآن به ریږي دا عزیز پر سر باندې دا قرآن به ریږي چې قرآن توت چې دې شو یا ولاد ور وکړم انا زه دغه نه فراز ګلوي چینګم برای ته اوس په ایمان برای څنګه کې چې دې قرآن ته دغه نه کدار کم زوري چې که عزیز ګلوي رااله چې قرآن توت چې ولاد ور شو یا ور وکړم دې نه سم شایې دې ته نه نو دا کیسه برکی خود دل ته وز دا کل اله خو رکی چې دی دغه سنه دي چې ګر سره میراث خور نه لري لري خو خور د نو په له هاد یل لري نس کو نیمه دي ما دا مال تر کچ د پری شی دي ان شاء الله دا خو چې دی مرسوی دی ورور خور پاته د دی خو کل اله دي کی خور کل اله وا دا کل اله سن دي چې وای سړی ته ول کی خور کل اله د خور مرس ول نه پلرګنی پاته د معنا پلارو نیکو ورنیکه نه دغه اولاد او چې چې بچ پاته دی لکه زی ول مسی ودا ورور پات دی ورور دغه سونه میراث شو داخل چې کې ورور کله علاوه ځي میراث ولې دی نسبی علاوه ټاکي کدا مرس په ورور د ورور برخه ګر نه دغه ګرد مال وي او هو دغه سړی بیا دا ورور یې رسو میراث راي سه هدا کې خور څخه ان لم يكن کنو له هدا لره ولد ولد بیا یې وای دا یاد کړ چې دانو ام چې اولاد نه لري ابل بنو تور سوی چې نو پلار ام نه لري نیکه امن لري اولاد امن استنو وس یو ورور څونه میراث وړي او هو د یلو سم میراث وړي ها د جسخه برخه اعلان ویل چې نیمه یا درایه ما یا سلرم یعنی ګرد املاکی وایخستین او هو د یلو سم میراث وړي ها د جسخه ټول مال کم سرت کې ان لم يكن کنه ولا هاجلر ولدن اولاد نو او پلاری امن تر دې ځای پورې ګوره دوې مسلې بیان شوې چې کلاله الک مړ شي هغه خورې دوغ نه میراث وړي، یا کلاله نجلۍ مړه شوه او ورور یې دوغ نه میراث وړي. کلاله مو پېژندلې دي چې لوړ وکښته قریب نه لري. نو فان کانت اثنتین، بله مسله فان کانت، تا که چیرې دوی وې دا خوندې اثنتین دوې وې او ورور یې کلاله دې مړ شوی دي، یوه چې وخوندې مه یې وړي چې دوې شوه څو نه وړي. فلهما دې دواړو زره الثلثان، دو سلسه ورکول کیجی مما دا اغا مالا تا ترکا چی دا پریشی دی. دو سلسه چه مانا؟ دا دا مال چی دی دری ایسی اکا پر دا کچی دری از زره دی. دو زره دا خوندی اخلی برا با یو زره دی ویسی او با دا بلیسی. اغا بلا در ایمه چی دا اغا بیا چی سو که عصبه پات دی واغا تا ورکول کیجی که عصبه نو برت اغا زره این پر دیبانی تقسیمی رو سر نمائی بکی. که دا اسفا مزمن تسی پایجی فین کان تا که دا خوندی وید ویدانی اسنتینه. دوی په لهما دیلر اصلوسان دو سلس دی دوی در یمه دی سیدی انو دا مما دا هغه څخه ترک چې د چیش کړي دی پریش دی دمړنو ته دی بل خو خاص ورته کښانه کچیر دی مرسو یوازې خوند یې نه دی ورونو خوند یې ګډ وټه پات شه بار صفکه دا چې دلته علا پاک اس نه تین ذکر کړ په دغه اوله مسله کې یادم په دې کې دا نه منه چې مخه بدوی برونو کجوی به کدری به کسلور به کسل به بس الای هغه حج اقل ذکر کی چې درې وا چې ورپورته سي دوی چې سي بر دوه سول سوړي تر څه وخت پورې کدری به هم دغه دوه سول سي کسلور هم دغه دي کپنځه به هم کشپاش هم بر چې ارسونه ډیرېر در دغه دوه سول سه بالا نه سوړ الای نو کدا اس په خبره وسته سي پويږي هغه مسله چې خلاص اسو وس مال ک سره ګټ پاتس ول امرونه دي مخون دي کلاله مړ و ان کانو کچیر دی و دا ورثه دا کانو زمیر و دی مجموعه ورثه و توس نو راجک سی شو اخوتن و امرونه و خوندی و اخوتن ترجمه می کنی اخوا قرونه تو کیر دلته ما گړه ترجمه وکړه ولی ورسته الا تفصیل کی چې څنګه اخوا و ام رجالا و نساء رجالا نار نو و نساء او شذ به دغه سپر لګړي و دی نو بر سړی مړ دی مان دی خوندی درې خوندی څلور دی و ورور یا دو ورونه یا درې ور پر لګړي ورونه خوندی پاتش خو زامن نه لري اولاد نه لري پلرګنی نه لري دیت میراث دی اوس به دی څنګه سره ویشي و ان کانوا کدا وارثا ورثا و اخوتن دی ورونه و خوندی گډ واټ و تفسیر الله ور کی چی اخوت څه معنی و رجالن و نساء رجالن نارینه و نساء شذبه نو د میراث قانون یې دغه دی فلذ ذکری مثل حظ الانثيين فلذ ذکری نو نر لر مثل په مثال حظ د برخه دی الانثيين د دوو شذو نو بره به دغه ورور د دوو خوندو حصه چ پر لګاړي کې د یوې ساتنې جوړیږي د مثال په تور مل به پارس کو چې یو ورور پاته دی دوی خوندې پاته دی وس په مال سوی سي کې جمال به څلوري سي چې څلوري سي سو دوی سي به څوک وخت هغه خوندې یو به یو وخت یو بل یو ربع یو ته ورکول سو یو به ته څلرم څلرم دا بل چې دی مې مال کړ د بارا چې شول خدای دی اوغو د چند سو چې دی اوغو دو سو نه سکه چې یوازې د دې سکه چې د الله عز وجل جبع دین نظام دی دل چې شو ته ګوره شو چې اکثره د مال په ګټل کې دونه وانډ نه لري مګر په میراث کې هغه د وانډ ور راوړ ځکه نو د نر وانډ نو کې چا هغه تر هغه نو فلذکر نو نار نه لري مثل په مثال حظ د برخه دی الانسیین د دوه شوزو لکه اول ته چې د پلار څخه بیا څوک پاتې زامن ولونی پاتې مې عین دغه قانون دی کنه دی الته مخکې چې سعودي چې فجر ذکر مثل حظ الانسیین کده ورور څخه خوندي ورور پاتې سم هغه قانون دی فجر ذکر نو وست دا قانون په دې پای کې خلاص خو مال حکمت دغه دی کنه د آیاتونه د دې میراث احکام الله ګرد پر یو ځای نه سو بیان ول خو دغه سورۃ النساء په سر کې چارته ای ول سم دوه سم آیات دا ګرد کې سی بیان ته ختم کړي نه الله کې څه بیان یو څه ما بیان ستره ور دلته ښه شو ول چې مال ته پاغه د جرشم د جرشم آیات کې دا بیا بیان سی په دا پای کې دا بیا ښه حکمت په بیا سیس پزین کې چې مخاطبین متوجه کی چې الله یې نه یره و مدرې ځای مې درته ذکر کې تبم دا حکم نه یره دا به بیا عمل کوي ظلم بنه کوي چې دا تاسو سکیوري هغه زم د دغه فلار لور یم یا زم د دغه مړي خور یم نو چې چې وړه لاله سي امره منو پس یا الله پاک ته ګور د توجه راګرځي یبین الله چتا لا پاک دا احکام بیانې قران شریف دی قران شریف کوم شه بزرګی کی سیارات لیم یا بده خضر علی السلام کی ساو یا بده یو ولی کی ساو دا وس د احکام دی دا وکدا مکه ودا وکدا مکه وکو مکه خو جروا و ناروا دی یبین بیانې الله الا پاک احکام لکم ستس د پار ان تغدل دلتا ان تغدلو چې دی ملاقات ورته ګورې ځنی مفسرین در ان رسلاج دی بر الله سو ان د جه خاطر درته بیان دی لا تغدلو چې گمراهان نسینو لام مقدر نور علماء وای چې ان وجه خو ته تجدید تل د کراهت توري مزافر سره پروتین کراهت ان تغدل حاصل د ترجمه فرق نه لري حاصل یو شراوز مازه اغل لفظی چې کی چې جنو دا الله پاک احکام ول بیانی و ام ان دجه جته لا تغدل چې گمراهان نسین خو بر لا در څور کی چې بر خو چې څنګه مکول هغه به کوی ظلم نه ځم په پیاده کوي یا لا پاک د احکام بیانی د جاته څخه د مکروه ګڼلو چې بده ګڼي ان دا تغدل چې گمراهان خو گمراه کیږي الله بر ام بدر زکیږي نو ولی گمراه کیږي خو حق لا لري تراسه الله وایي چې پر ما ګران سي ما ته محترم سي دا الله په وړاندې معزز سي نو بیرته به وایم بیان یې الله پاک د کوم تسلر احکام دا چې اوس تیر سي وي د سورې نساء کې به ډیر احکام د شوز په باره کې د ولور او د نکاح اصول مسلې تیر شي دا بیان یې کراهت د جاءت د بد ګڼلو چې الله بد ګڼي ان دا خبره تقدیل چې تسي گمراه سي ادا د عربي لهجه او ګرامر مطابق په عمل کې چې یاده الته مضاف غواړي یا در د ان رسته لا غواړي چې گمراه نه سي والله بكل شيء عليم دا بیا د شي وویل چې ځینې کسان به وای الله نو زموږ په ال څه خبر دی نو دای چې ما پر د ګوتې کې چې ما په څه زار تر کې دا مال ګټلې دي په نو کوري می جمع کړې دي وسې دا پر تیار وړي الله دا علم زما سره دی چې د دې نظام حکمت او هغه پایدې چې ما ته معلومې دي په دې کې د بنده حق نس چې چونو چراوي الله نو زموږ په حال څه خبر دی نو حزب الله زه په ارڅ خبر یم فجر کم د چا حق نه خوري چې پر ما ډیر زحمت کې رسوي دي تاسو په خبره پوهیږئ دا غره کم پښتانه نه وای چې یو حق حکم پر کوي دا یې خود ورور فاید ته د زهر اخیز مش په ال څه خبر دي دا رقم الله پاک په ال جز خبر والله الا عز وجل بكل شيء پر هر شی باندې د دنیا کې چې دا شی ان ته یاده کده میراث مسلې دي کده نکاح د ول ور مسلې دي په دې ټول شیان کې عالم خبردار دي نو چې خبردار دي علم مطابق حکم درکې چې د علم تقاضا د غس حکم درکې اټکلی متاران نه دي چې غور دي چې کتابه د لګیر چې په دې کې بنو حزب الله خدای خطا وتل الله زموږ په ال څه خبر دي الله په ار څه خبر دي احکام به تطبیقیه نو دا صورت وس خلاص نو دا خوند محرم 15 یا 16 د 1401 کال د سپتمبر 15 د 2019 چهارشنبه ورځ د ځکه مې درته ویل حکیم الامت رحمه الله خپل د اختتام تاریخ دی تلیکل چې په دا ورځ مې ختم کی او نو دا دعا مو جون کو چې الله عز وجل د آینده نور توفیق مر الله را راکړي د قران کریم احکام خو ګرځم مش په ځین کې نو سره واستای چې فقط تلاوت واورو ورځ به په نیکه پیل شو دلته به زموږ سره نیم ساعت معنا مصرفېږي خو د ورځ ابتدا چې د لمانځه سره وسو د لمانځه څخه وروسته ستا کوم اعمال چې د ورځ د عمل لامې په سر کې به قرآن لیکلي قرآن لیکلي نو په دغه د الله سره توفیق غواړو چې زموږ د هرې ورځې عمل لامه په قرآن باندې پیل شوي نو دا غټ سعادت دی چې الله یې را نصیب کړي الله تعالی دې زموږ سره اولادو ته هم نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.